Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы. З вамі перадача «Імёны гародні» і адзін з яе ведучых Андрэй Чарнякевіч. Вядома, што гісторыкі жывуць азіраючыся. У гэтым ёсць наша рамяство ствараць ілюзію прысутнасці ў глыбі стагоддзя. Вось і сёння ў чарговы раз мы паспрабуем перанесціся ў мінулае, каб там адшукаць адбітак дня сённяшняга. На гэты раз размова пойдзе пра гісторыю аднаго міта, а дакладней традыцыю гэтак званага крывавага навета. Гэта толькі на першы погляд. Тэма гэта тычыцца выключна гісторыі антысемітызму. Насамрэч, яна куды больш складаная і закранае наогул наше стаўленне да навакольнага света, самой звышкі жыць у спрадвечным атачэнні пагрозы, яўнай ці скрытай. Пытанне толькі ў тым, хто на дадзены момант адыгрывае ролю ворага. Сярод негатыўных стэрэатыпаў адносна яўрэяў міт пра выкарыстанне іўдаізме рытуальных мэтах хрысціянскай крыві, той самы крывавы навет, займае асаблівае месца. Свой пачатак ён бярэ ў часы крыжовых паходаў і хутка распаўсюджваецца па ўсёй Еўропе. Дастаткова ўзгадаць гісторыю мучаніка дзіцяці Гаўрыілы Беластоцкага, закатаванага нібыта гэткім чынам яшчэ ў 17 стагоддзі, чые мошчы пазней былі перанесены ў гарадзенскі сабор і карыстаюцца глыбокай пашанай сярод праваслаўных вернікаў. Зараз, дарэчы, тут засталіся толькі яго частка. Падобная гісторыя паўтаралася і ў наступным стагоддзі. Гэтак, згодна з Аннай Паўлоўскай, у траўні 1790 года ў гародні разглядалася справа над бязбожным жыдам за рытуальнае забойства, за тручэнне двух хрысціянскіх дзяцей. У выніку няшчасны быў прыгавораны трыбуналам Вялікага княства Літоўскага да смяротнага прысуду. У іншых крыніцах мы сустракаем звесткі пра гарадзенскага равіна Лазара Вяржбалоўскага, які быў публічна чацвяртаваны на старым рынку па абвінавачанні ў рытуальным забойстве адной з мясцовых хрысціянскіх дзяўчынак. А часткі ягонага цела былі выстаўлены па чатырох канцах горада дзеля ўстрашэння. Пры гэтым мясцовымі яўрэямі пазней ён у сваю чаргу быў залічаны да ліку святых. Гародня, калі гэтак можна выказацца, знакаміта менавіта тым, што тут адбываюцца апошні з вядомых нам працэсаў, звязаных з крывавым наветам. 31 сакавіка 1816 года, напярэдадні Пасхі, у мясцовую паліцыю звярнуўся мяшчанін Адамовіч, які заявіў пра знікненне сваёй дачкі, Марыянны. Хутка каля горада быў знойдзены яе труп. Цела было сколата ў многіх месцах, вопратка разарвана, правая рука выразана з лактявога става. Падазрэнне пала на суседа Адамовічаў, Шолама Лапіна, які быў арыштаваны. Больш за тое, у час вобыску у падазраванага адшукалі малаток і кап'яцо, прыдатнае да забойства. Справа адцягнулася некалькі год, і нарэшце па жаданню пракурора была спынена. Пасля гэтага колькасць падобных абвінавачанняў у рытуальных забойствах, як заўважае даследчык гісторыі яўрэя Беларусі Вольга Сабалеўская, скарацілася, але сам крывавы навет заставаўся папулярнай тэмай у юдафобскіх выданнях. Ледзь не скончылася трагічна для яўрэйскай суполкі гародні знікненне хлопчыка Марціна вясной 14 года. Яго маці адразу ж пачала падазраваць пекара Залуцкага тым, што ён забіў яе дзіця на мацу. Нешта падобнае паўтарылася ўжо ў сярэдзіне 20-х, калі мясцовы хрысціянскі хлопчык у час не вярнуўся да хаты, і ягоныя бацькі разам з суседзямі ўжо збіраліся разграміць лаўку мясцовага яўрэя-гандляра, падазраючы апошняга ў крымінальным злачынстве. Дзякуй Богу, зрабіць гэта яны не паспелі. На наступны дзень малы вярнуўся дадому. Аднак не трэба думаць, што гэткія адносіны існавалі толькі па адзін бок. Гэтак, на пачатак кастрычніка 34-го ў гародні здарыўся выпадак, які амаль не скончыўся трагічна. Праз горад праязджала на аўтамабілі місія барбіканаў з Беластока, якая наварочыла на хрысціянства мясцовых яўрэяў. Калі аўтамабіль спыніўся на плошчы Паторага на аўтазапраўцы, з тым, каб папоўніць запас гаручага, навокал яго сабраўся натоўп цікавых дзяцей. Раптам адзін з малых, на няшчасце яўрэй, амаль не патрапіў пад кола аўтамабіля, які быццам бы нямоцна яго пашкодзіў. Ужо праз імгненне вакол сабраўся велізарны натоўп з некалькіх сотняў яўрэяў, якія кінуліся на аўтамабіль, нішчучы шыбы і саму машыну. Місіянер Фаянс з шафёрам кінуліся на ўцёку ад раз'юшчаных нападаючых. Хутчэй за ўсё, заўважала газета «Дзённік Віленскі», справа скончылася б самасудам, калі б не прытомнасць паліцыі некалькіх хрысціян. Уся справа завершылася складаннем пратаколаў у камісарыяце. Усяго праз год па краіне пракацілася хваля антыжыдоўскіх пагромаў, якая не абмінула і гародню. З ёй, дарэчы, звязан чарговы міт, пра які нам яшчэ прыйдзецца распавесці. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч, чарговая перадача з цыклу імёны гародні. До новых сустрэч. Імёны гародні.